मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 459वीं कक्षा, सातवें अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है और उसमें 39 सूत्रों तक हो चुका है। पीछे जो प्रकरण चल रहा था क्यच प्रत्यय परे रहते अलग अलग जो कार्य किए गए थे वो पूरे हो चुके थे। अब आगे के जो सूत्र हैं, यहाँ पीछे का तो कोई विशेष अनुवृत्ति नहीं है, केवल अंगस्य का अधिकार आगे चलेगा। तो सूत्र है द्यति स्यति मास्थामित तिकिति। द्यति स्यति मास्थाम षष्ठी बहुवचनांतम इत प्रथमेक वचनांतम ति सप्तमेक वचनांतम किति सप्तमेक वचनांतम। प्रसिद्ध सूत्र है ये भी, क्योंकि अनेकों धातुएं जो इसमें आ रही हैं इनका प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसमें कित प्रत्यय आगे चाहिए इसको, लेकिन विशेषण लगाया गया ती। तो यस्मिन विधिस तदादौ अलग्रहणे तकारादि प्रत्यय लिए जाएंगे। और धातुएं जो गृहित की गई हैं इसमें, तो पहले है द्यति, जो कि दो धातु दो अवखंडने। तो दो अवखंडने के लिए, क्योंकि इसका इसकी घु संज्ञा भी की गई है, तो आगे एक सूत्र और आने वाला है दो दद घोह, वो करता है दद आदेश दा के स्थान में, तो दो भी दा ही बन जाती है जब आकार कर लेंगे आदेश उपदेश स्थिति से। तो वहां पर घू संजक क्योंकि कहा गया है, तो घू संजकों में दा का इसका दो अवखंडने का भी नाम आ रहा है। और वह दद आदेश जो कर रहा है वो भी तकार आदि के प्रत्यय परिणति कर रहा है, तो इस तरह से उसका ये अपवाद हो जाएगा पहले से ही, यानी कि दो अवखंडने को दद आदेश नहीं होगा। अब रही बात जो अन्य धातुएं हैं, जैसे शो अंतकर्मणि, ये भी आकारांत है सा बन जाती है, और अन्य देखते हैं हम तो मा और स्था, ये भी आकारांत हैं। तो इन आकारांतों में क्या प्राप्त हो रहा था, क्योंकि तकारादि कित प्रत्यय पर रहते ये कार्य जो हो रहा है, तो आकारांतों के लिए तकारादि कित प्रत्यय पर रहते क्या कहा गया था पीछे घू मा स्था गा पा। देखो इनमें सब पाठ आ रहा है इन्हीं का, घू मा, मा इसमें आ रही है, स्था इसमें आ रही है, घू मा स्था गा पा जहाती और सा, तो सा भी आ गई शुअंत कर्मणि। तो वहां क्या कहा गया था, ईकार आदेश घुमा स्था गा पा जहाती साम हली, तो उस ईकार का भी ये अपवाद बनेगा। इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य कर रहा है, ये इकार आदेश करेगा। इसमें जो मां धातु है, तो मां के लिए पीछे भी कई बार बताया जा चुका है कि जब मां का ग्रहण होता है तो उसमें गा मा दा ग्रहणेशु अविशेषः, उसमें सभी आ जाती हैं। फिर मां माने ये भी आ जाएगी, मांग माने इसका भी ग्रहण हो जाएगा, मेंग प्रणे दाने इसका भी ग्रहण हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा, मां माने मांग माने और मेंग प्रणिधाने। तो सूत्र का अर्थ बना दो अवखंडने शुवंत कर्मणि मा स्था इत्येतेषां इकारादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। अब यहां जो उदाहरण आएंगे वो निष्ठा प्रत्यय क्तवतु तकारादि कित प्रत्यय है, ये अन्य भी कहीं होगा तो वहां भी लग जाएगा। तो दो धातु से निर उपसर्ग लगाते हुए निष्ठा प्रत्यय लाए, तो पहले तो दो को दा बना लेंगे, आदे च उपदेशति, क्योंकि वो तो उपदेशावस्था में ही कर देगा प्रारंभ में ही बिना किसी प्रत्यय के लाए हुए भी। तो निर दा और त आकार को इकार हो गया, निर्दितः निर्दितवान। ऐसे ही शो धातु में भी शकार को सकार, ओकार को आकार, अव उपसर्ग लगा करके अवसितः अवसितवान, समाप्ति अर्थ में होता ही है ये शोवंत कर्मणि। और मां धातु से मितः मितवान, इसमें पहले से ही आकार है, जब मेंग प्रणदाने से करेंगे वहां भी आकार कर लेंगे पहले। और स्था का स्थितः स्थितवान, बस इतना ही कार्य है इसका। दो धातुएं और ली आगे, वहां ये कार्य विकल्प करके करना है। अब अगला सूत्र है साक्षोर अन्यतरस्याम, साक्षो षष्ठी द्विवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। तो शा और छा, तो शा से तात्पर्य शो तनु करने, और छा में जैसे पीछे दो अवखंडने था तो उसी वहीं पर दिवादिगण में ही छो छेदने भी है, तो उसी का ग्रहण यहां पर है। तो शो तनु करणे छो छेदने इत्येतयोः अंगयोः अन्यतरस्याम इकारादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। तो यहां पर भी दोनों में पहले ओकार को आकार करेंगे आदे च उपदेशिति से, और उस आकार के स्थान में इकार हो जाएगा। तो यहां भी क्या कोई और प्राप्ति थी, जैसे पिछले सूत्र में कहीं दद आदेश की प्राप्ति, फिर दीर्घ इकार की प्राप्ति, घुमास्था का पा जाति सामहली, यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि घुमास्था का पा जाति साम में इनमें से कोई धातु आ ही नहीं रही है, ये न शो आ रही है न छो आ रही है, तो यहां और कुछ प्राप्त नहीं था, इसने इकार आदेश कर दिया। उदाहरण वैसे ही बन जाएंगे, जैसे निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो शा धातु का नी उपसर्ग लगा करके निशितम, वो किसी वस्तु में धार लगाते हैं ना, जैसे चाकू में या अन्य किसी में किसी को नुकीला बनाते हैं, घिसते हैं, तो वहां इसका प्रयोग होता है, तनुकरण है ना, शो तनुकरण है, हल्का कर देना। तो धार लगाएंगे तो हल्का तो हो ही रहा है, उसका वजन घट रहा है, भार कम हो रहा है, निशितम। अब विकल्प करके कहा तो दूसरे पक्ष में निशातम भी बन जाएगा, क्योंकि अन्य तो कुछ प्राप्त होना नहीं है यहां पर। ऐसे इक्तवतु में निशितवान निशातवान, छो धातु में अव उपसर्ग लगा करके तो कागम अवच्छेतम और अवच्छातम, छेदन अर्थ कटा हुआ, अवच्छेतवान अवच्छातवान। आगे देखो दधातेर ही, अब ये तकारादि कितका चल रहा है ये प्रकरण, ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकरण बन गया, एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया ये भी। और ये कितने सूत्रों का ये समूह बना, क्योंकि तिकिति जो यहां से चल रहा है 40 संख्या से ये जाएगा 47 तक, तो 8 सूत्रों का ये समूह है जो कि तकारादि कित प्रत्यय पर रहते अपना कार्य करेंगे ये सारे सूत्र। तो दधाते हैं षष्ठी एक वचनांतम ही प्रथम एक वचनांतम दधाते है, धा धातु का ग्रहण किया गया है। अब यहां पर भी क्या कुछ भी प्राप्त नहीं था तकारादि कित प्रत्यय पर रहते, या कुछ प्राप्त था? तो द्यति सेति में हमने दो धातु में देखा था ना, वहां पर घुसंज्ञा होने के कारण से तो घूमास्था गापा जहातिसाम हली, क्योंकि दो तद घो तो यहां प्राप्त होगा नहीं, वो तो धाको ही लेता है, केवल धाको नहीं लेता, लेकिन घूमास्था गापा में जब घू पड़ा हुआ है और धा धातु भी घू संजक है तो ईकार की प्राप्ति थी, उस ईकार की प्राप्ति में ये ही आदेश किया गया है। दूसरा यह है कि पाणिनि कहीं कहीं जैसे इष्टिप प्रत्यय लगा करके निर्देश करते हैं, जैसे दधाते ही में दधाते ही कहा गया है, तो ऐसा जहां निर्देश होता है वहां पर यंग लुक को हटाने के लिए होता है। यंग लुक जब करेंगे हम और यंग लुगंत धातु से तकारादि के प्रत्यय आगे आएगा तो ये सूत्र नहीं लगता है फिर, इसलिए इष्टिप से निर्देश किया गया है। स्टिप का तात्पर्य यहां पर कि जहां विकरण आएगा, गण के अनुसार जो विकरण होता है, तो ज्योत्यादि गण की है तो शब को शलू होना है, वहां शब शब विकरण आता है और यंग लुगंत एक अलग धातु बन जाती है, वहां पर सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके बनती है वो, तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगते। तो दधाते रंगस्य तकारादो किति प्रत्यय परतः ही आदेशो भवति, ही आदेश हो जाएगा। तो यहां भी निष्ठा प्रत्यय क्तवतु अथवा क्त्वा प्रत्यय का भी उदाहरण दिखा दिया है, वो भी तकारादि कित प्रत्यय है, तो ही आदेश हो गया, हितः हितवान। तो यहां क्या अर्थ हो गया इसका, हित शब्द बोलते हैं ना हम लोग व्यवहार में, हितकारक, तो धा धातु से हित बना, तो अर्थ क्या हुआ इसका, धारण किया हुआ, तो हितकारक में क्या होगा, धारण किया हुआ करने वाला। एक वही वाक्य आता है ना कि भोजन कैसा हमारा होना चाहिए, भोजन की मात्रा इत्यादि और उसकी क्वालिटी को बताते हैं ना, हित भूख मित भूक ऋत भूख। पहले प्रश्न किया गया था ना कि को रुक, कौन अरोगी रहता है, कह अरुक, तो कौन रहता है अरोगी अर्थात स्वस्थ, तो उत्तर दिया हित भूख मित भूख और ऋत भूख, तीन प्रकार का भोजन, हितकारक, नपातुला और ईमानदारी से कमाया हुआ, ठीक है ना, रित सत्य के सत्य आचरण करके जो अर्जन किया है हमने, ऐसा। तो हित शब्द का बहुत प्रयोग होता है व्यवहार में, तो वहां यही भाव छिपा हुआ है, क्योंकि हित का अर्थ हो गया जिसको हमने रख लिया है, जिसको धारण कर लिया है, ठीक है ना, जिसको धारण कर लिया है या धारण करने या जिसने धारण किया है, दोनों अर्थ निकल आते हैं। जैसे दधाती का अर्थ है धारण करता है, ठीक है ना, तो हम जिस पदार्थ का ग्रहण कर रहे हैं वो हमें धारण करता है, तो धारण करता है तो तात्पर्य यही तो है ना कि हमारे कल्याण ही कर रहा है, वो धारण कर रहा है, हमारी यथास्थिति बनाए रख रहा है, तो इसलिए हित का अर्थ कल्याण ले लेते हैं सीधा, कि हितकारक अर्थात कल्याणकारक, ये वस्तु हितकारक है ये हितकारक नहीं है, तो शब्द यही है, ये धा धातु से बना हुआ है। तो इस तरह से हितः हितवान, और हित्वा जो दिया है आगे, तो ये भी धा धातु का बनेगा यहां पर, लेकिन हित्वा एक अन्य धातु का भी बनता है, तो वहां उसका दूसरा अर्थ बनेगा जो अगला सूत्र आ ही रहा है, वहां त्यागना अर्थ होता है फिर, ओहाग त्यागे, तो वहां हित्वा का अर्थ होगा छोड़कर, और यहां हित्वा का अर्थ होगा धारण करके, तो दोनों में हित्वा ही शब्द है, तो अब निश्चय कैसे होगा अर्थ का, तो जहां वाक्य आता है, जहां कोई शब्द आएगा ये किसी वाक्य में, तो प्रसंग के अनुसार पता लग जाएगा कि धारण करके अर्थ है या छोड़ करके अर्थ है। अब अगला सूत्र देखो, जहातेश्च क्त्वि, जहाते षष्ठे क्वचनान्तं च व्यपदं क्त्वि सप्तम वे कुछ नंतम। तो यहां भी इष्टिप प्रत्यय करके निर्देश किया हुआ है। तो ये धातु कौन सी है? ओहाक त्यागे। अब यहां पर ओहाक त्यागे में भी जो इष्टिप का निर्देश किया गया है, यूं भी कह सकते थे कि ह ह क्त्वी, हा धातु का षष्ठी का रूप बना करके ह ह और क्त्वी, और फिर भी जहाते का है, तो उसमें ऐसा भी माना गया है कि ये हा धातु दो है ना, एक तो ओहाक त्यागे हो गई और दूसरी है ओहांग गतव, है दोनों उसी जो इत्यादि गण की, लेकिन ओहाक त्यागे और ओहांग गतव, तो ओहांग गतव का ग्रहण नहीं करना है, इसलिए इन्होंने जहाते शब्द कह करके, क्योंकि उसका बनेगा जीते, जो ओहांग गतव है ना उसका आत्मनिपद में रूप चलाएंगे, गकार लगा हुआ है वो, तो जीहीते बोलेंगे उसका, अगर हम बनाएंगे भी इष्टि प्रत्यय में तो जीहीते जीहीती बना करके और उसका जीहीते, लेकिन यहां है जहाते है, तो स्पष्ट है कि ये ओहाक त्यागे का ग्रहण किया गया है, क्योंकि दो होने से दोनों का ग्रहण हो जाता, फिर यदि ह बोलते तो ह हती, तो दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। तो ओहाक त्यागे इत्येतस्य क्त्वा प्रत्यय परतः ही आदेशो भवति। अब पूर्व सूत्र से तो प्रावधान नहीं, वो तो धा को कर रहा था, ये हा को कर रहा है, तो हित्वा राज्यम वनम गतः, ये केवल क्त्वा प्रत्यय को लेता है, तकारादि कित यानी कित्य कीति की अनुवृत्ति चल रही है, लेकिन यहां पर उसका संबंध नहीं लगेगा, क्योंकि प्रत्यय का निर्देश कर दिया है, तो तिकीति की अनुवृत्ति क्यों लाई जाएगी यहां? तो राज्य छोड़ करके वन चला गया, हित्वा राज्यम वनम गतः, ऐसी हित्वा गच्छति छोड़ करके जा रहा है। अब वेद में भी जब इसका प्रयोग होगा तो उसके लिए अगला सूत्र है विभाषा छंदसी, विभाषा प्रथमे कुचनांतम छंदसी सप्तमे कुचनांतम। छंदसी विषये जहाते रंगस्य विकल्पेन ही आदेशो भवति क्त्वा प्रत्यये परतः। अब वहां दोनों प्रकार के रूप मिल जाएंगे, तो हित्वा शरीरम यातव्यम, हित्वा का भी प्रयोग हो गया और हात्वा इसका भी प्रयोग हो गया। अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा कि जैसे दधातेर ही सूत्रम बताया था मैंने कि घुमास्था गापा जाति साम हली से ईकार की प्राप्ति हो रही थी तो ही आदेश किया गया, तो घुमास्था गापा घुमास्था गापा जहाती, वहां जहाती भी तो पड़ा हुआ है, तो जहाती पड़ा हुआ है तो ये जहातेष्ट अक्त्वी और विभाषा छंदसी, तो जहातेष्ट अक्त्वी को हम कह देंगे कि ये ईकार का अपवाद हो गया, ईकार की प्राप्ति हो रही थी और ही आदेश कर दिया, लेकिन जब छंद में विकल्प किया जा रहा है तो जिस पक्ष में ही आदेश नहीं होगा उस पक्ष में तो लगना चाहिए फिर घुमास्था गापा जाति साम हली, तो क्या होना चाहिए था दूसरे पक्ष में? ही त्वा ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वेद में ऐसा मिलता नहीं है ही त्वा, तो वहां पर केवल छांदस मानते हुए घुमास्था सूत्र को नहीं लगाया जाएगा, आकार ही रहेगा, तो हित्वा और हात्वा ऐसे रूप मिलते हैं। आगे देखो, सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च, इसमें जो पद आ रहे हैं सारे अलग अलग, तो सब पृथक पृथक पद हैं ये और लुप्त विभक्ति मानी जाएंगी, तो सुधित वसुधित नेमधित इत्येतानी लुप्त प्रथमांतानी, ये तीन तो अलग हो गए, ये नाम है तो सुप्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा, और धिष्व धिषीय ये क्रियापद हैं दोनों, ठीक है ना, तो क्रियापद में ऐसे नहीं बोलते हैं कि लुप्त विभक्ति निर्देश है, वो तो क्रियापद है ज्यों कि त्यों आए हुए हैं धिष्व और धिषीय। छंदसी की अनुवृत्ति पीछे से आ रही है तो सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय इत्येतानि छंदसी विषये निपात्यन्ते बना करके इनको पढ़ा गया है उसी को निपातन कहेंगे। तो अब यहां निपातन में कार्य क्या क्या हो रहा है और किस किस धातु से बने हुए हैं कौन सा प्रत्यय परे रहते, तो प्रारंभ के जो तीन शब्द देखते हैं हम सुधित वसुधित नेमधित, इसमें एक शब्द सभी में आ रहा है वो कौन सा है धित। तो धित में क्या पता लग रहा है हमें कि यहां कता प्रत्यय आया हुआ है और कता प्रत्यय आया हुआ है तो पीछे सूत्र क्या आया था इसके लिए तकारादि कित प्रत्यय पर रहते क्या कहा गया था अभी तकारादि कित प्रत्यय पर रहते हाँ दधातेर ही सूत्र से ही आदेश किया गया था। तो धातु तो यहां भी धा ही है तो इस तरह से यहां निपातन के द्वारा ही आदेश न करके अब ही आदेश नहीं करेंगे तो फिर घुमास्था गापा से ई प्राप्त होगा तो वो भी न हो करके इस सूत्र में निपातन से क्या हो गया है इकार आदेश हो गया है। और इनके साथ में जुड़े हुए जो शब्द हैं सु वसु और नेम ये तीन शब्द हैं तो सु जोड़ेंगे तो सु का समास कर लेंगे ठीक है ना, सु का समास हो जाएगा कुगति प्रादेय सूत्र से। और वसुधित में वसु शब्द का समास हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास कर लेंगे विशेषण विशेष भाव में तो वसुधित ये बनेगा शब्द। और नेमधित में जो नेम शब्द है ये अर्ध का वाचक होता है और वहां पर सामी जो शब्द है सामी सूत्र आता है ना सामी समास करने वाला द्वितीय तत्पुरुष समास करता है जो, तो वहां पर भी सामी से अर्थ ग्रहण किया गया है और सामी का अर्थ होता है आधा और आधे अर्थ का वाचक ये भी हो गया तो उसी सूत्र से यहां समास हो जाएगा नेमधित। क्रियापद जो आगे आ रहे हैं धिष्व और धिषीय तो धातु यहां भी वही है धा सब उसी के रूप हैं ये, तो ये है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। यहां पर भी धागो इकार आदेश हो गया है। दूसरा जो प्रत्यय आगे आ रहा है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन थास प्रत्यय आएगा थास को से हो जाएगा तो यहां धातु तो अनिट है ये लेकिन यहां पर इसको इडागम भी किया गया है। इडागम किया गया है इसी निपातन से ही करेंगे यानी कि से को जो से आदेश हुआ है वहां इडागम भी हो गया तो ई से और आगे सवाभ्याम वामव से जो वका व आदेश होता है वो तो हो ही गया है ठीक है ना, तो धी नहीं धा धा और ई यहां धा को धा के आ को ई नहीं करेंगे अभी तो धा ई और उधर बन जाएगा स्व से का बन जाएगा स्व ठीक है ना, इडागम हो गया उसको। अब रही बात की जब जोहत्यादि गण की है धा धातु तो शब्द को शुरू होकर के द्वित्व भी तो होना चाहिए तो द्वित्व भी यहां पर निपातन से रोक दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे फिर जैसे यहां पर धा धातु में यानी कि से प्रत्यय आगे ला करके लोट का मध्यम पुरुष का एक वचन और वहां इडागम हो गया तो धा के आ का फिर क्योंकि ये आजादी प्रत्यय हो गया ना से इडागम होने से हो गया ये आजादी प्रत्यय तो आ तो लोप है टीचर से आकार का लोप हो जाएगा धा के आ का और इडागम का इकार मिला दो उसमें तो बन गया धिष्व। ठीक इसी प्रकार से धिषीय में भी करेंगे। धिषीय में आशीर्लिंग का रूप है ये और यहां आत्मनिपद क्या उत्तम पुरुष का एक वचन तो उत्तम पुरुष के एक वचन में आशीर्लिंग में जो इट प्रत्यय आया ठीक है ना, तो इट प्रत्यय का क्या करेंगे यहां पर इटोत उसको तो आकार हो जाएगा और उधर सीयूट है, तो सीयूट का जो सी और इट का आकार हो गया, तो सी ये तो आगे आ रहा है, और यहां पर भी इडागम किया जाएगा। सीयूट को इडागम करके ये भी बन गया आजादी प्रत्यय, तो आतो लोपे टीचे से आकार का लोप होकर के धिषीय। तो ये वेद में उदाहरण आते हैं इस प्रकार के, ये सभी शब्द निपातित किए गए हैं, उदाहरण दिखा दिए हैं मंत्रों में अलग अलग जो आ रहे हैं, जैसे गर्भम माता सुधितम, ये सुधित का हो गया, वैसे क्या बनता सुहितम, क्योंकि दधातेर ही सूत्र लगना था यहां पर। ऐसे ही वसुधितम अग्नौ जुहोति, लोक में बनेगा वसुहितम, नेमधित का दिया नेमधिता न पौंस्या, यहां बनना चाहिए था नेमहिता, तो सर्वत्र ही आदेश की प्राप्ति में ये निपातन किए गए हैं। ऐसे ही धिष्व और धिषीय में, क्योंकि ज्योत्यादि गण की होने से द्वित्व की प्राप्ति हो रही थी, तो वो द्वित्व को रोका गया है, तो लोक में तो द्वित्व करके ही बनाएंगे, और दूसरा इडागम भी निपातन से किया गया था, क्योंकि धातु अनिट है, ये इडागम तो होता नहीं इनको, तो इसलिए इडागम का भी अभाव रहेगा लोक में, तो धिष्व छंद में बना और लोक में बनेगा धत्स्व इति प्राप्ति। ऐसे ही धिषीय में भी, अब धिषीय में तो द्वित्व होना नहीं है, क्योंकि तो आशीर्लिंग का है, आशीर्लिंग में तो विकरण आता ही नहीं है, तो शब भी नहीं आएगा, तो श्लू भी नहीं होगा, द्वित्व भी नहीं होगा, तो वहां लोक में बनेगा धासी है, इडागम नहीं होगा वहां भी। ये निपातन का हो गया। आगे देखो, दो दद घो हो, दह षष्ठी कुशनांतम, दद प्रथमी कुशनांतम, घो हो षष्ठी कुशनांतम। इसमें दा धातु पढ़कर के भी घू शब्द भी साथ में पड़ा है, तो दा की तो घू संज्ञा है ही पहले से, और फिर भी घू संज्ञा साथ में बोली जा रही है कि घू संज्ञक दा का ग्रहण करना है, क्योंकि दा घू संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वहां पर सभी दा का तो घू नाम नहीं रखा गया है ना, वहां निषेध भी किया गया है अदाप कह करके, जिसमें कि दाप लवने और दैप शोधने, ये दो धातुएं बाहर कर दी जाती हैं, इनका नाम घू नहीं होता है, तो यहां यदि विशेषण नहीं लगाएंगे दा के साथ में, घू नहीं पड़ेंगे, तो उनका भी तो दा रूप ही बनता है, आदेच उपदेश रीति लगा करके दैप शोधने का और दाप लवने का, तो उसका भी ग्रहण हो जाता है, इसलिए घू संज्ञा घू शब्द साथ में दिया हुआ है। तो घू संजकस्य दा इत्येतस्य अंगस्य दद आदेशो भवति, तिकिति तकारादौ किति प्रत्यय परतः। तो इसी का अपवाद था पीछे, वो द्यति स्यति मास्थामित्य किति, उसने एक धातु हटा दी यहां से, दो अवखंडने, अब इसको कौन सी मिलेगी फिर, इसको डुदाए दाने मिल जाएगी, ठीक है ना, तो उसी के उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। जैसे दत्तः दत्तवान और दत्ती ही, तीन उदाहरण दिए इन्होंने तकार आदि कित के, तो निष्ठा हो गए कतवतु और कृतिन प्रत्यय, वो भी तकार आदि कित है, तो दा धातु से प्रत्यय ला करके और दद आदेश खरीच लगा करके दत्तः दत्तवान दत्ती ही, ये बन गए, कोई विशेष कार्य नहीं है इसमें। इसमें एक अन्य विचार भी चलता है साथ में, आज अनमोल नहीं है कक्षा में, तो इसमें जैसे दद्घो जो सूत्र की रचना है, दो दद्घो, यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि दद आदेश मूल रूप में क्या पाणिनि कहना चाह रहे हैं यहां पर, क्योंकि दत्त यदि बोलते हैं तकारांत दत्त, तब भी सूत्र रचना ऐसी ही होगी, जलामिशोंते लगा करके बनेगा तो दद घो ही, और ये थकारांत मानते हैं दत्त, तब भी यही बनेगा दद घो, और दकारांत मानते हैं तब भी यही बनेगा, तो आदेश कैसा माना जाए, दकारांत माना जाए या थकारांत माना जाए या तकारांत माना जाए? तीनों बातें हो सकती है ना। तो तीनों पर यहां विचार भी किया गया है कि यदि हम तकारांत आदेश मानते हैं देखो एक सूत्र और भी आगे आएगा अभी नहीं आगे क्या वो तो शायद पीछे आ चुका है हाँ दस्ती वो तो पीछे आ गया है वो तो अलग है। तो यदि यहां पर तकारांत आदेश मानते हैं तो वहां पर जो दस्ती सूत्र आया है ना कि दकार के स्थान पर यानी कि दा के स्थान पर जब तकारादि के प्रत्यय पर रहते कोई आदेश करते हैं तो वो दीर्घ प्राप्त कराता है वो दोष आएगा। और दकारांत यदि मानते हैं तो दकारांत मानते ही सूत्र लग जाएगा कौन सा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह लगेगा ही लगेगा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह वो तकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार करने लगेगा फिर तो क्या बनेगा फिर दत्तह का दन्नह बनेगा दन्नह दन्नवान धकारांत मानेंगे तभी वही स्थिति आनी है। तो इस तरह से यहां पर निर्णय इनकी तीनों प्रकार से कोई ना कोई दोष दिखाई दे रहा है फिर भी यहां जो अंतिम निर्णय हुआ वो दकार का ही स्वीकार किया गया। अब रही बात कि दकार जब निर्णय कर लिया तो वहां पर रदाभ्याम निष्ठा तो न लगना चाहिए तो वहां एक देखो एक परिभाषा विद्यमान है कि सन्निपात लक्षणों विधि ही अनिमित्तम तद विघातस्य किसी के कारण से जब कोई विधि की जाती है किसी के परे रहते तो वह विधि आकर के वह विधि हो करके जिसके कारण से वो विधि हुई है तो वह विधि उसका विनाश नहीं करती जिसके कारण से हुई है। लोक में भी हम देखते हैं कि कोई किसी का उपकार जब करता है तो उपकृत व्यक्ति जिसने उपकार किया है उसको हानि नहीं पहुंचाता क्यों वो कहता है देखो मेरा इसने इतना उपकार किया है तो इसकी हानि नहीं होने दूंगा मैं उसकी रक्षा करता है ना वो। तो यहां दा को दद आदेश किसने करवाया तिकिति तकारादिकित यानी कि निष्ठा प्रत्यय ने करवाया और यही दद आदेश आकर के निष्ठा के तकार को नकार करने लगे तो ये कृतघ्नता हो गई ना कि जिस त के कारण से तू दद बना और दद बन करके निष्ठा के तकार को तू नकार करने लगे परिवर्तन करने लगे उसमें तो परिवर्तन करना ही एक तरह से हानि पहुंचाना हो गया यथा स्थिति नहीं बनाए रखना यही हानि पहुंचाना हो गया कि उसमें क्यों परिवर्तन हो रहा है। तो उस अवस्था में ये परिभाषा काम करती है कि सन्निपात लक्षणों विधि ही सन्निपात का तात्पर्य किसी के निकट होने के कारण से जो विधि हो रही है उसे कहते हैं सन्निपात लक्षण विधि। सन्निपात सम्यक आए हुए किसी शब्द या अक्षर या किसी के द्वारा जो विधि है वो सन्निपात विधि तो तद विघातस्य अनिमित्तम वो उसके विघात का निमित्त नहीं बनती। तो इस तरह से ये निष्ठा के तकार को नकार नहीं होगा और दकार को खरीचा से तकार कर ही लेंगे तो दत्ता दत्तवान ऐसे बन जाते हैं ये। एक ही और भी है इसमें कि अगला जो सूत्र आ रहा है चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं तब करेंगे दोबारा विचार इस पर कि अच उपसर्गात तह अच पंचमे क्वचनांतम उपसर्गात पंचमे क्वचनांतम तह प्रथमे क्वचनांतम। उपसर्ग शब्द के साथ में अच विशेषण है तो अजंतात उपसर्गात उत्तरस्य घुसंजकस्य दा इत्येतस्य स्थाने त आदेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। यहां देखो उपसर्गात में पंचमी आ रही है, तो पंचमी आ रही है तो अब जिस दा को हम तकार आदेश कर रहे हैं, ये त में अ उच्चारण के लिए है, आदेश क्या है तकार। तो जिस दा के स्थान पर हम उपसर्ग से उत्तर आदेश कर रहे हैं तकार, तो यहां तो फिर तस्मादित्युत्तरस्य वो षष्ठी में बदलेगा ही, ठीक है ना, वो षष्ठी है ही, पीछे से आई रही है दह। लेकिन फिर कौन सा सूत्र लगता है, आदेह परस्य, ये लगेगा नहीं लगेगा। तो आदेह परस्य से फिर किसको होगा ये तकार आदेश, दा में दो वर्ण है दकार और आकार, तो आदेह परस्य लगा करके किसको होगा ये तकार आदेश, दकार को, इसको धोना चाहिए, ठीक है ना। अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के स्थान पर हम ता आदेश कर रहे हैं तकार आदि के प्रत्यय पर रहते, तो ये सूत्र लगना चाहिए फिर, तो बन जाएगा ये उदाहरण प्रत्यम अवत्तम नीतम, ये कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने दकार को तकार कर लिया, तो तकार के आगे आ तो विद्यमान है अभी, तो इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए इसमें अचह जो शब्द आ रहा है इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, इसको दो बार मानते हैं, इसमें प्रश्लिष्ट निर्देश मानते हैं, एक अच और है इसमें, अचच अचच ऐसे दो बार करके तब अच शब्द का ग्रहण है, तो उसमें एक अचह में पंचमी मानी जाएगी, एक अचह में षष्ठी मानी जाएगी। अब सूत्र का पूरा अर्थ क्या बन जाएगा कि अजंत उपसर्ग से उत्तर है दा के अच के स्थान में तकार आदेश होता है, हो गया स्पष्ट, अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के अच के स्थान में, ये दूसरा अचह जो लिया गया ना, तो अच के स्थान में, तो दा में अच तो आ ही है, उसके स्थान पर तकार होगा, तो अब क्या बन गया दा का, दकार और तकार, ये स्थिति बन गई, जिसे दा धातु से हमने निष्ठा प्रत्यय किया, और प्र उपसर्ग, उपसर्ग तो लाना पड़ेगा ना कोई भी अजंत उपसर्ग, तो प्र है, अव है, नी है, परी है, ये सारे अजंत उपसर्ग हैं, तो इनके आगे दा से जब निष्ठा प्रत्यय किया तो दकार और आकार को भी तकार कर दिया इसने, और फिर एक निष्ठा भी है वहां भी तकार आ रहा है, तो दकार के आगे तकार आएगा तो दकार को भी खरीचा से तकार हो गया, तो अब यहां तकार कितने हो गए, देखो प्र उपसर्ग से आगे दकार को तकार कर लिया एक, ये तकार, फिर आ के स्थान पर तकार किया था एक, ये तकार, फिर एक निष्ठा का तकार, तीन तकार दिखाई दे रहे हैं ना, तो कम है तो और बढ़ा लें इनको, चलो और बढ़ा लेते हैं, तो आ गया अनचीच, इसने कहा हके यर से उत्तर नहीं, उसमें अनचीच ऊपर सूत्र क्या है, अचोराभ्याम द्वे, कि अच से उत्तर, अच से उत्तर यर को द्वित हो जाता है अनच परे रहते विकल्प करके, तो अच क्या था प्र, प्र में अ, उससे उत्तर यर क्या है तकार, उसको द्वित्व करना है, क्यों, आगे अनच यानी कि एक तकार और परे है, बल्कि दो दो परे हैं, इसने एक तकार और बढ़ा दिया, अब चार तकार हो गए, अब बोलो कैसे बोलोगे, तो अब क्या करेंगे, अब इनके लोप, लोप की बारी आएगी, एक एक करके हटाओ इनको, ये तो बहुत ज्यादा हो गए ना, उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो झरो झरी सवर्णे, ठीक है ना, हल से उत्तर झर का लोप हो जाता है, सवर्ण झर परे रहते, तो एक पहला हल पकड़ लो, कौन सा पहला हल, जो दा धातु में तकार था, जिसको खरीचा से हमने तकार किया था, उस हल को ले लिया हमने, उस हल से उत्तर झर का लोप होता है, सवर्ण झर परे रहते, तो उस तकार से उत्तर तीन तकार और हैं आगे, और सभी झर में आ रहे हैं, सवर्ण हैं आपस में, तो एक हटाया तब भी दो तकार और हैं, उसमें से फिर एक और हटा दिया, अब नहीं हटा पाएंगे हम, क्योंकि हल से उत्तर लेना ना, तो एक तकार रह गया इधर हल, और अंत में निष्ठा वाला ही तो तकार रह गया, तो फिर बीच में झर कौन सा है, कोई है ही नहीं, और तो इस तरह से दो तकार रह जाते हैं फिर, तो प्रत्तम और अवत्तम ये हो गए। अब जो नी और परी से उत्तर जब करेंगे यही सारा कार्य बिल्कुल यही प्रक्रिया रहेगी, लेकिन एक कार्य और होगा कि नी और परी में जो ह्रस्व इकार दिखाई दे रहा है हमें उपसर्गों में, तो यहां पर दस्ती जो सूत्र में पहले बोल रहा था अभी कि दा के स्थान पर हम जब तकार कर देते हैं अचे उपसर्गातः सूत्र लगा करके, तो उस अवस्था में उपसर्ग को वो दीर्घ कर देता है, तो नी और परी को दीर्घ होकर के नीतम और परीतम ये बन गए। अब यहां पर एक मैंने जो कहा था पिछले सूत्र में एक विषय उठाया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जहां ये सूत्र लग सकता है फिर भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसने अजंत उपसर्ग बताए कि अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के स्थान पर तकार हो जाता है। तो ये उदाहरण जैसे दिया है हमने प्र और अव, नी और परी इनके साथ में, लेकिन जब इस धातु का प्रयोग हम आदि कर्म में करते हैं, ठीक है ना, आदि कर्म जो होता है ना वो कर्मवाची के ही समान मानते हैं उसको, तो वहां पर अव और वी और प्र, ठीक है ना, और सु और अनु और नी, ये इतने उपसर्गों के साथ में जब आदि कर्म में इस दा धातु का प्रयोग होता है निष्ठा प्रत्यय ला करके, तो वहां तकार आदेश नहीं होता, वहां पर पिछला सूत्र ही लगता है दो दद घो हो। तो एक कारिका के रूप में दे दिया है, इसका वर्णन कर दिया है कि अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम च आदि कर्मणि सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम इति चेष्यते। तो छह शब्द हैं ये, अवदत्त विदत्त प्रदत्त सुदत्त अनुदत्त और निदत्त। इनमें कहीं दिख रहा है हमें दा को तकार? कहीं नहीं है, सब जगह दद आदेश हो गया है। तो ये आदि कर्म में इनको रोक दिया गया है, ये आदेश तकार आदेश नहीं होता वहां पर, अन्यत्र सब जगह हो जाएगा। तो अर्थ क्या बनेगा इसका, प्रदत्तम प्रत्तम का यहां पर उदाहरण जो दिया है ना प्रत्तम, क्या अर्थ हुआ इसका? क्योंकि व्यवहार में हम प्राय करके दत्त शब्द ही बोलते चले आए हैं, दत्त दत्तवान ऐसे करके, लेकिन उपसर्ग लगा करके जब बोलेंगे तो फिर ऐसे नहीं बोल पाएंगे। वहां यदि अजंत उपसर्ग आ रहा है तो तकार आदेश करना होगा। तो प्रत्तम का वही अर्थ है जो प्रदत्तम का अर्थ है, प्रकर्ष रूप से दिया, ठीक है ना, तकार को तकार हो गया इसे। तो ये जो मैंने बताया था अभी आठ सूत्रों का जो ग्रुप था तकारादि के प्रत्यय का, ये समाप्त हो गया। अब कुछ और कार्य तो अगला सूत्र है अपो भी, अपह षष्ठे कुछनांतम भी सप्तमे कुछनांतम, भी भकार में सप्तमी है ये, तो यस्मिन विधि सदादौ अलग्रहणे। तो अपह शब्दस्य अपह अंगस्य स्थाने त आदेशो भवति भकारादौ प्रत्यये परतः। अप शब्द जो जल का वाचक है, नित्य ही बहुवचन में इसके रूप चलते हैं और स्त्रीलिंग में आते हैं, ये सदा ध्यान रखना। तो हम जब प्रत्यय लाएंगे तो जस शस भिस भ्यस भ्यस आम और सुप यही आएंगे। इसमें भकारादि कितने हैं? एक भिस है, दो भ्यस हैं बस, यही इन तीन प्रत्ययों में ये सूत्र लगेगा। तो अप शब्द से भिस प्रत्यय आया बहुवचन में, तो अप के पकार के स्थान पर अलोन्त्यस्य सूत्र लगा करके इसने तकार आदेश कर दिया, तो अप का बन गया अत। उसके बाद झलांझोन्ते, पहले पद संज्ञा कर लेंगे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, और झलांझोन्ते से तकार हो गया तो अद्भी ही, ऐसे ही भ्यस लाएंगे तो अद्भ्यः, चतुर्थी का बहुवचन भी अद्भ्यः, पंचमी का बहुवचन भी अद्भ्यः, बस तीन ही उदाहरण बनेंगे इसके। तो आपके रूप कैसे चलते हैं? अगर सारे रूप चलाएं हम तो सातों व्यक्तियों में, तो प्रथमा में और द्वितीय में क्या बनेगा, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? अपो भी नहीं, अद्भी हाँ, अद्भी अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम और अप्सु। तो आप हमें वहां तो हमने ठीक है ना, वहां क्या किया था? है किसमें? नहीं, अपो भी नहीं बनता है। अद्भी, तो आप जो प्रथमान बना था वहां तो दीर्घ किया था हमने उपधा को, है ना? अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री सर्वनाम स्थान में आ गया ना जस प्रत्यय, और शस आया नहीं सर्वनाम स्थान में, वहां दीर्घ नहीं हो पाया, तो वहां बनेगा अपह। तो आपह अपह, उसमें मंत्र में बोलते हैं ना शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवंतु पीतये, तो आपह वहां पर प्रथमा का ही बहुवचन है वो, तो अप्त्रिन त्रिच से वहां उपधा को दीर्घ करेंगे। चलो आगे देखो, सह स्यार्ध धातु के, सह षष्ठी क्वचनांतम, सी सप्तम क्वचनांतम, आर्ध धातु के सप्तम क्वचनांतम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। तो सह सी, दोनों जगह सकार दिखाई दे रहा है, एक में षष्ठी है एक में सप्तमी है, हैं दोनों सकार ये, तो सह सी ठीक है ना। तो इधर भी तदंत विधि, उधर तदादि विधि, तो सकारांतस्य अंगस्य ये तदंत विधि हो गई, और सकारादो आर्ध धातु के ये तदादि विधि हो गई। सकारांतस्य अंगस्य सकारादो आर्ध धातु के परतः तकारादेशो भवति, अच उपसर्गात् से त चल रहा है, ये तीन सूत्रों में है, ये समाप्त आकर के यहां पर समाप्त हो जाता है। तो वस धातु वस निवासे का जो रूप चलाते हैं, तो वहां पर लिट लकार में जब स्य प्रत्यय लाएंगे तो वस स्य और ति, तो यहां बोलते हैं कभी ऐसा कि वस्यति, तो वस में जो सकार है इसको तकार हो जाएगा, क्योंकि आगे स्य आ रहा है सकार आदि, आर्ध धातु आर्ध धातु होना चाहिए वो आवश्यक है इसमें, आर्ध धातु नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे आस धातु का यदि ले लें हम, आस उपवेशने ये सकारांत है ना, तो इसके रूप चलाएं लट लकार में, तो बोलो किसको याद है? आस धातु के आत्मने पद में लट लकार के रूप कौन बताएगा? आस्ते आसाते आसते आस्ते आसाते आद्वे आसे, गलती हो गई दो जगह। देखो आस्ते आसाते आसते, यहां तो हमने कुछ भी नहीं किया, प्रत्यय जोड़ते गए ते आते अते, आस्ते आसाते आसते, लेकिन जब आगे से आएगा थास के स्थान पर जब से करेंगे तो स्थिति क्या है? आस और से, ये बना ना आस और से, तो क्या यहां पर हम स स्यार्ध धातु के लगाएंगे? ये आर्ध धातु है से नहीं है ना, सकारादि हाँ सकारादि है लेकिन आर्ध धातु नहीं है, तो यहां दो सकार बोलेंगे हम, आस से तू बैठता है, त्वम आस से, फिर आसा थे। अब आगे जब ध्व आएगा ठीक है ना, तो ध्व में क्या करेंगे, वहां क्या बनेगा? वहां सकार को जश हो जाएगा फिर आध्वे। और जब इट प्रत्यय आएगा और इट को हो जाएगा ए, ठीक है ना, इट को हो जाएगा ए, तो क्या बना? आसे वहां क्या बनेगा? हाँ वहां बनेगा आसे, बस ए जोड़ दो उसमें, तो आसे आस्वहे आस्महे। तो कहने का तात्पर्य आर धातु प्रत्यय चाहिए इसको, सार धातु में ये नहीं लगता है, तो इसलिए वस धातु का उदाहरण इन्होंने एक तो लिरट लकार का दे दिया है, एक लिरिंग का दे दिया है, वत्स्यति और अवत्स्यत। सन प्रत्यय लाते हैं वो भी सकार आदि आर धातु के, तो वहां भी लग जाएगा ये सूत्र। और क्यों लग पा रहा है? क्योंकि वस धातु अनिट है, अनिट होने से सन को इडागम तो होगा नहीं, तो सकार आदि मिल गई, तो वस और सन, ठीक है ना। अब यहां पर तकार से कर लिया गया, आगे द्वित्व आदि सारे कार्य करके सन्नतः से एकार करके विवत सति रहना चाहता है। ऐसे ही अध धातु का जब रूप चलाते हैं हम सन प्रत्यय करके, तो वहां पर भी तो अध धातु को घसलरी आदेश हो जाता है ना, लुंग सनोर घसलरी ऊपर से आ रहा है ना, अधो जगधिर लेप तिकिति, तो अध की अनुवृत्ति आगे ले गए, लुंग सनोह घसलरी, लुंग और सन प्रत्यय परे हो तो घसलरी का बचेगा, घस घस आदेश हो गया। अब द्युत भी करना होगा हमें, तो यहां भी घस के आगे जो सन प्रत्यय आ रहा है अनिट है इसलिए डागम होगा नहीं, तो वहां भी तकार कर दिया गया, तो जिघत्सति। जिघत्सति का अर्थ क्या हुआ? अत्तुम इच्छति, खाना चाहता है। तो बहुत लगता है ये सूत्र, बहुत ऐसे स्थल आते हैं जहां सकार के आगे सकार आ जाता है अर्धातु, तो ये तुरंत ही तकार कर देगा। अब अगला सूत्र देखो, ये भी बहुत व्यापक है। तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योः षष्ठी द्विवचनांतम् लोपः प्रथमी वचनांतम्। अब जिस सकार के स्थान पर तकार किया गया था पिछले सूत्र से, ये उस सकार का ही लोप कर रहा है सूत्र। और परे क्या होना चाहिए? तो परे जैसा पिछले सूत्र ने कहा था, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहां पर भी सकार आदि प्रत्यय परे रहते, ये भी ऐसे ही कर रहा है लोप। लेकिन जो आर धातु के साथ में जुड़ा हुआ था वो यहां पर हटा दिया गया है। अब तो कौन से सकार का लोप कर रहा है? सारे सकारों का नहीं, तो इसमें दो शब्द पड़े हैं, इसमें तास और अस्ति। तो तास प्रत्यय तो हमें पता है ही, लुट लकार में करेंगे ना, स्यतासी लिल लुटो हो, वो तास प्रत्यय हो गया। साथ में अस धातु और बढ़ाई है, इसमें अस धातु में भी सकार आ रहा है, तो दोनों के सकार का लोप करता है ये तासे है। अस्तेष्ट सकारस्य लोपो भवति सकारादौ प्रत्यये परतः। अब तास प्रत्यय जब लुट लकार में लाते हैं तो इसके आगे सकार कहां कहां आ सकता है? परस्मी पद के प्रत्ययों में देखो और आत्मनिपद के प्रत्ययों में देखो। तो परस्मी पद के प्रत्ययों में कहां कहां आता है? देखो तिप तस झी, ठीक है ना, और आत्मनिपद के भी ले लें साथ में आताम झ। लेकिन ये दोनों ही अवस्थाओं में आत्मनिपद के हों, प्रथम पुरुष के प्रत्यय या परस्मी पद के हों, तो वहां पर आदेश क्या हो जाता है? डा रउ रस, ठीक है ना, तो कोई भी सकार आदि नहीं रहा। अब आगे देखो सिप थस थ, तो सिप थस थ में सिप मिल गया हमें सकार आदि, और मिप वस मस यहां भी कोई नहीं है। आत्मनिपद में कौन से रह गए थे? थास आथाम ध्वम, तो थास को भी हम से आदेश करते हैं, वहां भी सकार आदि मिल गया हमें। इट वही महिंग, वहां कोई नहीं है। तो दोनों प्रकार के प्रत्ययों में, आत्मनिपद में भी और परस्मी पद में भी, केवल एक ही प्रत्यय ऐसा मिला जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये सकार आदि है, तो वहां पर तास का सकार नहीं मिलेगा। तो इसलिए उदाहरण वही मिलेगा कि क्री धातु उभय पद की है, दोनों उदाहरण मिल गए। इसमें आत्मनिपद का ही बना लिया हमने कर्तासी, और इसमें परस्मी पद का और आत्मनिपद का ही बना लिया कर्तासी, ठीक है ना, तो दोनों में तास के सकार का लोप हो चुका है, कर्तासी और कर्ता से। आगे अस धातु का, तो अस धातु में तो आत्मनेपद का तो रूप आएगा नहीं, केवल परस्मै पद में आएगा, तो वहां पर सिप प्रत्यय ही मिलेगा बस। तो त्वम असी, यानी कि अस और सी, सकार का लोप हो गया, असी रह गया, अस्तिस्तः संति असी, असी ऐसे नहीं बोलेंगे, असी। एक दिया है उदाहरण में व्यति से, तो व्यति से में वी और अति ये तो हो गए उपसर्ग, और ये लगाए गए हैं इसलिए कि यहां पर कर्म व्यतिहार अर्थ दिखाना है। तो कर्म व्यतिहार में कर्तरी कर्म व्यतिहारे, ठीक है ना, इससे आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। तो यहां पर वी और अति के आगे अस धातु, आगे शप आएगा, तो शप का तो लुक हो जाना है क्योंकि अदादि गण की है ना ये, इसलिए। और थास प्रत्यय आया आगे, तो थास प्रत्यय क्योंकि आत्मनेपद का प्रत्यय लाना है ना, तो मध्यम पुरुष का एक वचन थास प्रत्यय आया, और थास के स्थान पर कर लिया गया से। तो व्यति, अस और से। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि सकार आदि प्रत्यय आगे आएगा तो अस धातु के सकार का लोप हो जाएगा, तो अस के सकार का लोप कर दिया, तो रह गया व्यति और से। अब ये जो से प्रत्यय है ये ङित बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपित सार्वधातुक है। देखो प्रश्न पद में जो हमने बताया था अभी असी, तो असी में जो सिप था ये पित सार्वधातुक था, वो ङित नहीं बन पाया था, लेकिन आत्मनिपद का जो से है ये तो अपित सार्वधातुक है, ये ङित बन गया, और ङित प्रत्यय परे होता है सार्वधातुक ङित प्रत्यय, तो अस के आकार का क्या परिणाम बनता है, श्नसुरल्लोप, आकार का लोप हो गया। तो धातु के इनके अस धातु में सकार का लोप तो कर दिया तासस्ते और लोप ने, आकार का लोप कर दिया श्नसुरल्लोप ने, तो धातु का क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना, उपसर्ग रह गए और प्रत्यय रह गया व्यति से, धातु है ही नहीं, धातु गई, कुछ नहीं बचा उसका। तो ये व्यति से उदाहरण है इसका, बिना धातु का उदाहरण है ये, ठीक है ना। चलो ये हो गया तासस्ते और लोप। अब यहां इसने जो कहा था ना कि सकारादि प्रत्यय पर रहते लोप होता है, लेकिन लोप अभी समाप्त नहीं हुआ, और भी कहीं लोप होता है, उसके लिए अगला सूत्र है फिर रीच। वहां क्या था सी, यहां क्या है री, तो सकारादि प्रत्यय हो गए, यहां रेफादि प्रत्यय आ जाएंगे। अब तो री सप्तम में गुसनांतम च व्यपदम, तासे है अस्तिष्ट्य सकारस्य लोपो भवति रेफादौ प्रत्यये परतः, ठीक है ना, रेफादि प्रत्यय पर रहते भी वही कार्य करना है। तो अब जैसे पीछे हमने देखा था कि पिछले सूत्र के उदाहरणों में मध्यम पुरुष का एक वचन मिला परस्मै पद में भी और आत्मनेपद में भी, अब यहां कौन कौन से मिल सकते हैं हमें, तो प्रथम पुरुष में डा रऊ रस ये आदेश होते हैं आत्मनेपद के प्रत्ययों में भी और परस्मै पद के प्रत्ययों में भी। तो डा रऊ रस में रऊ और रस ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जहां ये सूत्र लगेगा, और कोई उदाहरण इसका नहीं मिलेगा। तो पूर्व सूत्र में केवल मध्यम पुरुष का एक वचन, और इस सूत्र में प्रथम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन, बस यही मिलते हैं आत्मनिपद में भी और परस्मै पद में भी। तो करता रहो करता रह, ठीक है ना, ये तास के सकार को हटा दिया, और अध्येता रहो अध्येता रह, ठीक है ना, ये इंग अध्ययन का उदाहरण दे दिया है, एक आत्मनिपद का दे दिया, एक परस्मै पद का दे दिया है। यद्यपि कर्तारु कर्तारा में परस्मै पद का और आत्मनेपद पद का एक जैसा ही बनेगा, लेकिन स्पष्टता लाने के लिए, क्योंकि इंग अध्ययन है उसका तो आत्मनेपद में ही आएगा रूप ङकार लगा होने से, इसलिए उसको दिखा दिया है। तो तास के सकार का हमने लोप किया दो जगह पर, एक तो सकार पर रहते, एक रेफ पर रहते, लेकिन अब इसी तास के सकार के स्थान में हकार आदेश करना है, एकार परे रहते, ठीक है ना। अब एकार का ले लिया तो उसका सूत्र आगे ह एति, तो ह प्रथम एकवचनांतम, एति सप्तम एकवचनांतम। इसमें उच्चारण के लिए है ये ह में अकार, आदेश केवल हकार होता है। तो तासे है अस्तेश्च सकारस्य, हकारादेशो भवति एति परतः, ठीक है ना। एकार आएगा तो हकार हो जाएगा। अब रही बात कि जैसे हमने सकार पर रहते सकार का लोप किया तो केवल मध्यम पुरुष का एक वचन मिला, परस्मी पद में भी आत्मने पद में भी। रेह पर रहते जब लोप किया तास के सकार का तो मध्यम प्रथम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन मिले, आत्मने पद में भी परस्मी पद में भी। अब यहां पर देखो कि एकार हमें कहाँ मिलेगा, तो परस्मी पद में देखते हैं तो तिप्तस जी सिप्तस मिबस्मस कहीं भी नहीं है। आत्मने पद में देखते हैं ताताम झ है, ते आते अते ऐसे बनता है ना, और था साथाम ध्वम, यहां भी से और आथे और द्वे और इट वही महिंग, तो यहां ए वहे महे यहां मिल गया केवल ए। तो केवल आत्मने पद, उत्तम पुरुष और एक वचन यही मिलेगा, वहां पर ये हकार आदेश करेगा। तो क्री धातु का जब आत्मने पद्म रूप बनाएंगे, प्रश्नी पद्म बनाएंगे तो क्या बनेगा उत्तम पुरुष के एक वचन में, कर्तास्मी, ठीक है ना, और आत्मने पद में कर्ता ही, यानी कर्ता कर्ता रहो कर्ता रह, कर्ता से, ठीक है ना, कर्ता कर्ता रहो कर्ता रह। फिर मध्यम पुरुष में कर्ता से, आगे बोलो, हाँ कर्ता द्वे, वहां धीचे लगाते हैं, और कर्ता हे, कर्तास्व हे कर्तास्म हे। ऐसे ही अस धातु का भी, तो जैसे पीछे दिखाया था ना व्यति से, यहां उसी प्रकार से कर्म व्यतिहार में यहां पर उत्तम पुरुष का एक वचन लाएंगे, वो मध्यम पुरुष का एक वचन था। वहां भी धातु पूरी समाप्त हो गई थी, लेकिन यहां धातु पूरी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर अस के सकार को तो हो गया हकार और अ का हो गया लोप, श्नसुर अल्लोप, तो हकार तो बचा केवल, तो व्यति है। इस तरह से ये तास का विषय पूरा हुआ, ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि, ओ